Vertigo. Hazırlayan ve sunan Beyti Engin. Thank you. Yalnızlık yaşamda bir an, hep yeniden başlayan, dışından anlaşılmaz ya da kocaman bir yalan, kovdukça kovalayan, paylaşılmaz. Bir düşün de beni sana ayıran, yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılsa yalnızlık olmaz. Bende bir aşk var, onu hep yanlış kalplere bıraktım. Bende bir aşk var, onu soğuk yataklarda harcadım. Tutup dileğimi neden köksüz ağaçlara adadım? Bende bir aşk var, onu hep kırık yelkenlere bağladım. Soruyorum, susuyorsun. Ben sükutun bu kadar anlamlı olduğunu bilmezdim. Bütün sorularımın cevabını bir bakışla veriyorsun. kah bir gülüşle. Zaman zaman gözlerinin içinde eriyip kaybolduğumu hissediyorum. Yanımda olmadığın günler geleceğin güne hazırlıyor beni. Yokluğuna böyle dayanabiliyorum. Karanlıklar içinde her dakika gözlerinin aydınlık bakışlarıyla doluyor içim. Aradığım her şey orada. Cevapsız kalmış bütün soruları gün ışığına çıkarıyor gözlerin. Bekliyorum. Geliyorsun. İşte diyorum, yaşamak bu. Sevmek, seni sevmekten başka bir şey değil. Hiç kimseyi bu kadar özlemle beklemedim. Bu kadar inanmadım hiç kimsenin geleceğine. Onun için bir gün gelmeyeceğinin korkusu kahrediyor beni. Geleceğin mutlu ana yaklaşan her dakika yaşamaktan daha güzel. Geçen her dakika ölümden acı. Fakat gelişin her şeyi unutturuyor. Sıkıntılı öğle sonları günün en yaşanmaya değer saatleri oluyor sen gelince. Kızgın bir güneş altında bana karlı dağ yamaçlarının serinliğini getiriyor ellerin. İstiyorum, veriyorsun. Verdiklerin bir bakıma iflası oluyor saadet anlayışımın. Böylesine büyük nazların hayal bile edilemediği bir dünya üzerinde özlenecek başka saadetin kalmadığını düşünüyorum. O zaman her şey siliniyor gözlerimden. Sensiz bir yarının değersizliğini, çekilmezliğini daha iyi anlıyorum. Huzur seninle kayboluyor. Bütün sevinçler seninle gidiyor. Sensiz bir kanlı gömlek gibi giyiyorum üzerime yaşamayı. Çaresizlik hiçbir zaman sen yanımda olduğun anlardaki kadar kötü ve merhametsiz olmuyor. Yine de her öpüşümde bana ilahlara has bir güç, bir büyük huzur veriyor dudakların. Ağlıyorum, gidiyorsun. Ama sen gözyaşlarımı görmüyorsun ki. Ayrıldığımız yerde başlıyor yıkıntım. Kalabalık bir caddede, vapur iskelesinde ya da bir kapı önünde. Nerede olursa olsun ayrılığın bir tokat gibi iniyor yüzüme. Kocaman sivri bıçaklar gibi delik deşik ediyor vücudumu. Her yer kan oluyor. Artık dayanamıyorum. Artık dayanamıyorum. Ağlamak bile kâr etmiyor. Ben bu sürekli ölümlere önceden razı oldum. Şikayete hakkım yok. Biliyorum, isyan etmem faydasız. Kendi kaderinin çizdiği yolda yürüyor ayaklarım. Yazıyorum, okuyorsun. Kim bilir ne dayanılmaz acılar içindesin sen de. Nasıl her yerini orada bir sigara söndürülmüşçesine yakan özlemler içindesin. Hiç senden ayrılmazdım, hep senin olurdum diyorsun. İşte onun için sana hiç kızmıyorum ya. Bütün isyanım çaresizliklere, bu kahve imkansızlıklara, bu mesafelere, bu zamana ve bu bizi çepeçevre kuşatan insanlara, onların pis kurallarına, beş para etmez inançlarına, o demir parmaklıklara, ağır kapılara, kalın zincirlere, o merhametsiz, çirkin gardiyanlara rağmen seni seviyorum. Anlatamıyorum. Sensizliği bitmedi gecelerimizin, farkına varamadım rütbelerimizin. Dervişler devran ederken gecelerde, ben toy bir mehtap, kelimeler birer varsayım. Ana yalnızlar göründüğüm, ana yalnızlar garındayım. Sokağa zorlanmış kızgınlıklarım, de hele kurbanım, ne olacak hanım? Çocuklarım, karım, kağıt kalem, gitarım için onca çileye dayandım. Ana yalnızlar garındayım, ana yalnızlar garındayım. Sensizliği bitmedi gecelerimizin, farkına varamadım aile çay bahçelerinin. Radyasyon bulutları geçti gecelerden, ben toy bir mehtap, kelimeler birer varsayım. Ana yalnızlar garındayım. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk, çarpık bacaklarıyla ha düştü ha düşecek, nasıl koşarsa ardından bir devin, o çapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmezdi ki oturduğumuz semti. Geldi miydi gidici, hep acele işi. Çağın en güzel gözlü marif müfettişi. Atlas'tan bakardım nereye gitti. Öyle ezber ettim gurbeti. Sevinçten uçardım hasta oldum mu. Kırkı geçerse ateş, çağırırlar İstanbul'u. Bir helalleşmek ister elbet değil mi oğluyla? Tifoyken başardım bu aşk oyununu. Oh dedim, göğsüme gömdüm burnumu. En son teftişine çıkana değin koştururken ardından o uçmaktaki devin, daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için açıldı nefesim, fikrim, can evim. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Yana çeksem perdemi, bir yanı açık kalıyor penceremin. Sesin sızıyor araftan, dinliyorum. Aramızdan çırılçıplak insanlar geçiyor. Ne yana çevirsem başımı, Beatrice'i görüyorum. Saçında papatyalar, dilinde pekmez, seninle dalga geçiyor.

unutmak. Anladım. Bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Anladım. Bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonlar kavun taşır. Fakat içimde şarkı bitti. Yalnızım, yollarıma pusu kurmuş, beklemek. başüme nöbette bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, kalkmıyorum. Garibim, ne bir güzel var avutacak gönlümü bu şehirde, ne de tanıdık bir çehre. Bir tren sesi duymaya göreyim. İki gözüm, iki çeşme. Yalnızlık. seyahat edildiği zamanlarda yıldızlar konuşur. Söyledikleri şeyler ekseriye hüzünlüdür. Sarhoş olunduğu akşamlar ıslıkla çalınan şarkı neşelidir. Halbuki aynı şarkı. Bir trenin penceresinde neşeli değil. Söğüt ağacı güzeldir. Fakat trenimiz son istasyona vardığı zaman ben dere olmayı söğüt olmaya tercih ederim. İsterim benim de acayip isimleri hiç duyulmamış zenci arkadaşlarım olsun. Onlarla Madagaskar limanlarından Çin'e kadar yolculuk yapmak isterim. İsterim içlerinden bir tanesi vapurun güvertesinde yıldızlara karşı Hoylulu şarkısını söylesin her gece. Ve bir gün ansızın bir tanesine rast gelmek isterim Paris'te. Bir ağaç devrinde anlayan, bir nehrin bulanmış suları, bir kuş son nefesini verirken ve gördüğüm son yaprağa düşerken, o zaman açılsın kapıları, açılsın yağmurlar, yağmurlar kapıları açılsın, açılsın. Bir cigara sar uzununda, uçup gidelim buralarda. Dök ne varsa savur ortalığa, bir rüya çalalım zamanda. Açılsın kapıları, açılsın yalnızlığın, açılsın kapıları, açılsın yalnızlığın. Bütün bir dünya uyurken bizim dünyamız uyansın. Çal şarkını, unut adımı. Farz et şimdi sen bir rüzgarsın. Açılsın kapıları, açılsın yalnızlığın, açılsın kapıları, açılsın yalnızlığın. Yıkılsın şu karanlık, bizim yolumuz açılsın. Sar beni sar, üşüyorum. Senle sevişmek istiyorum. Aç kalsın. İhtimal ki şu anda o Brüksel'e yakın bir gölün kenarında Edith Almera'yı düşünmekte. Edith Almera, kafe şantanlarda muhabbet toplayan bir çigan orkestrasının birinci kemancısıdır. O, kendini alkışlayanlara selam verirken gülümser. Kafe şantanlar güzeldir. İnsan orada çalışan kemancı kızlara aşık olabilir. Kuşlar geçer gecenin üstünden, yağmur yağar gecenin üstüne ve ay gelir, kuşlar nereye giderse güneş doğar yağmurun üstüne. Ben aslında öyle bir şarkı yazmak isterdim ki içinde sen ben de sevmek yalnızca. Ninniler söyleyebilseydim, uyusaydım kollarında, öyle bir aşk dokunsaydı sonsuza. Ben aslında öyle bir şarkı yazmak isterdim ki İçinde sen, ben ve sevmek yalnızca. Bu şarkıyı herkes söylemek isterdi ama kimse ayrılığa ölüme yağmura dur diyemedi. Bir gün kabalık edersem habersiz çekip gidersem yalnızlık. Yalnızlığım sana emanet.

canımsın, canımsın, sen benim çaresizimsin. Vertigo. Hazırlayan ve sunan Beyti Engin.